Laura Mvula na początek drugiej godziny naszego spotkania w dopołudnia. Jesteśmy we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. Zrobiło się teraz trochę spokojniej, bo zaczęły się już pierwsze seanse dzisiaj. Iwanka Kunewa jest w Warszawie, tutaj we Wrocławiu Romuald Wrzodak, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Działają nasz numer SMS-owy 71335 i nasz adres mailowy dopołudnia@polskieradio.pl, a numer SMS-owy przyda się teraz, bo mamy dla Państwa płytę tygodnia. Eric Clapton i przyjaciele, The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale. I z tej płyty dzisiaj utwór Songbird, a śpiewają Eric Clapton i Willie Nelson. They were special. I wanted to hear all those lovely words. I heard her one night in a club down in Texas. She called herself the little songbird. Songbird, sang me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. So sweet, my ears still ringing. She didn't mean to deceive me, now that I know. She made it all up as she was just singing. And they weren't lies, just part of the show. Songbird sang to sleep and eased my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat it? Say it one more time. Willie Nelson i Eric Clapton z naszej płyty tygodnia, Eric Clapton and Friends, An Appreciation of J.J. Cale. A ta płyta dzisiaj dla pana Mariusza z Nałęczowa i dla pana Mariusza z Białegostoku. Kolejna okazja, żeby ją zdobyć jutro w LP Trójce po 10:00. Zapraszam w imieniu Piotra Barona. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Kiedy kpić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Szepczą tak, jak ćma pan. leża. Świętem radości jest życie. Ja przed meczety nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na to leża. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Minut po 10 usłyszeliśmy głośny śmiech Fiolki. Wciąż jesteśmy we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty, ale dołączył do nas gość Maja Zabokrzycka, infopunkt na Dodrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Dodrze to jest taka szczególna dzielnica Wrocławia, mam wrażenie. Państwo ją porównują do berlińskiego Kreuzbergu, do Christianii, do Pragi warszawskiej. To jest dzielnica, która została kilka lat temu poddana, wybrana właściwie jako ta, która ma być rewitalizowana. Proszę opowiedzieć o Na Dodrzu. Na Dodrze jest bardzo niezwykłe na tle całego Wrocławia. To jest serce miasta, śródmieście, to jest 5 minut od rynku, ale już takie miejsce zapomniane troszeczkę, bo to druga strona Odry i często turyści tam nie docierają, często do tej pory miasto też nie do końca się interesowało, nie było w stanie wyremontować tego obszaru, a jest to obszar, który architektonicznie jest przepiękny i fascynujący. To jest niezniszczony, prawda? Tak, to jest najlepiej zachowany obszar miasta z XIX-wiecznymi kamienicami, więc no, historycznie jest niebywały, jest fascynujący i tych detali architektonicznych. Można tam wypatrzyć mnogość i jeszcze piękne polichromie, gdzieniegdzie na klatkach schodowych, do tej pory jeszcze nie odrestaurowane. I to była historycznie dzielnica rzemieślników i kolejarzy. Rzemieślników i kolejarzy, co więcej, pionierów wrocławskich. To był taki obszar miasta, do którego sprowadzali się mieszkańcy, którzy przyjeżdżali z Kresów, którzy byli zmuszeni do tego, żeby zamieszkać we Wrocławiu. I wtedy, zaraz po II wojnie światowej, jedynym dworcem działającym we Wrocławiu był dworzec nad Odrze, więc to było pierwsze miejsce, w którym oni wysiadali z pociągu i musieli zacząć nowe życie w zrujnowanym kompletnie mieście. Ten akurat skrawek Wrocławia zrujnowany nie był, więc po prostu tam się wprowadzali do pustych mieszkań poniemieckich z pamiątkami niemieckimi, z no, niezwykłą zapisaną w tych murach historią, bo właśnie i rzemieślniczą, i handlową, i było to takie miejsce ich zetknięcia, zderzenia, czasami bardzo no, bolesnego, bo właśnie z tą historią niemiecką, która często z tych murów wynikała, była widoczna cały czas i do tej pory jest widoczna, że znajduje się tam po niemieckie jeszcze napisy reklamujące działalności gospodarcze. Stąd też to spotkanie historyczne było takie bolesne. Często ludzie dewastowali to, co znajdowali w tych domach. Przez okna wylatywały całe piękne piece kaflowe. No, oczywiście też za komuny wszyscy wszystkie elementy takie o wysokiej wartości typu tralki były rozkradane, więc to było przez lata niestety niszczone. Też słyszałam, że ta dzielnica nie cieszyła się z dobrą opinią. Ona się nie cieszyła dobrą opinią od kilku ostatnich lat, bo jeszcze zaraz po wojnie to w sumie to było centrum życia kulturalnego i takiego życia społecznego. Ludzie otwierali tam knajpy, wszystkie właśnie zakłady rzemieślnicze i to są miejsca, które funkcjonują do tej pory po 40-50 lat, niekiedy lodziarnia Roma założona w 1946 roku na ulicy Rydygiera do tej pory serwuje lody według włoskiej receptury, bo taką ma też historię. Lwowskie piekiełko wprawdzie już nie istnieje, ale widać ten napis na ścianie parę metrów dalej, więc ta historia tam cały czas żyje. Rewitalizacja, oprócz tego, że oczywiście zajęto się od strony technicznej budynkami i odnowieniem ich, to też zaproszenie dla artystów, zaproszenie dla designerów, którzy tam zakładają swoje pracownie. Jak wyglądają kontakty między nad Odrzanami tymi zastałymi, a nad Odrzanami nowymi? No właśnie stąd to porównanie do Kreuzberg między innymi i Christiani, bo faktycznie miasto uruchomiło taki program tanich lokali dla artystów, więc oni masowo zaczęli się tam sprowadzać. W tej chwili tych miejsc jest ponad 40. To są różne pracownie, galerie, między innymi ceramiki, właśnie designu, aranżacji wnętrz, więc ta oferta też jest bardzo bogata. Te relacje bywają trudne, bo jak można się spodziewać nad Odrze, jest dosyć biednym osiedlem, chociaż ta struktura społeczna w tej chwili się bardzo zmienia, ale więc część mieszkańców to zareagowała w taki sposób, ojej, to jest miejsce nie dla nas, tylko dla turystów, dla ludzi z zewnątrz, no i faktycznie nie stać ich często na oferowane tam produkty. Natomiast zarówno my, jak i same te miejsca, które prowadzone przez młodych artystów, podchodzą z bardzo dużym szacunkiem i respektem do tego, jaka to jest dzielnica. Stąd też oferują bardzo dużo darmowych warsztatów, dużo takich zajęć, które mają charakter edukacyjny i wychodzą naprzeciw, czy to dzieciom, młodzieży z tego osiedla. Też bardzo chętnie angażują się w realizowane przez nas działania, jakieś święta uliczne, gdzie po prostu mogą pokazać tą swoją ofertę i udostępnić ją też za darmo. No, na Dodrzu Rada Seniorów także działa. I to, co pani mówiła na początku o tej historii na Dodrze, najnowszej właśnie tuż powojennej, tego zdarzenia niemieckości z polskością, to zainspirowało Romana Płatka z Rady Seniorów do stworzenia, a właściwie no, na razie prace trwają nad tym przedsięwzięciem, czegoś, co ma się nazywać w przyszłości Muzeum Mieszczaństwa, a jego pierwszym etapem jest taki projekt na Dodrze z pamięci. Roman Płatek. Na Dodrze z pamięci jest moim autorskim pomysłem, ponieważ chciałem, było moje marzenie, żeby powstało Muzeum Nadodrzańskiego Mieszczaństwa, a dlatego też zaczęliśmy zbierać pamiątki, żeby ewentualnie w przyszłości taki coś tworzyć. Rada Seniorów, która działa na Nadodrzu, okazała się chętna do tego i dlatego udało nam się zorganizować jako zaczyn właśnie wystawy na Dodrze z pamięci w infopunkcie. Infopunkt okazał się taką pomocą dla nas, ponieważ nie bardzo wiedzieliśmy, jak z tym ruszyć. Pojawiło się wtedy też parę pomysłów, jak ewentualnie miałoby to muzeum wyglądać, żeby pokazać styk 45 roku, czyli to, co jeszcze zostało po niemieckie, to co udało się przywieźć ze wschodu i to, co się udało już stworzyć nowego. I rzeczywiście ludzie zaczęli przynosić, przypominać sobie różne dziwne rzeczy. Powiem, że w czasie wystawy już nagle się okazało, że tak, ojejku, to ja coś takiego mam w domu i w tym momencie pani donoszą tam jakieś fragmenty i właśnie teraz dostaliśmy nawet bardzo ciekawy artefakt, bo dokument skarga na Urząd Bezpieczeństwa. Udało nam się pozyskać dużo bardzo pięknych rzeczy, na przykład gramofon, takie jeszcze z płytami polskimi, niemieckimi i rosyjskimi. Zabawki, gadżety takie damskie, jak żelazko, tu są jakieś wałki do włosów. Też wiele takich pamiątek już z lat wojenne, kiedy pokazują na przykład rozkaz osiedlenia, przyjęcia mieszkania. Napisane, że jest wyposażeniem, to jest niesamowite, że jest zmienione, co było w wyposażeniu, że to mają dokumenty na to, że nie ukradli niczego. W ramach tego projektu też poprosiliśmy też mieszkańców, aby opowiedzieli o tym, jak tu było, bo oni jeszcze pamiętają, że tu były ruiny, gdzie była restauracja pierwsza. Poza tym samo odbudowywanie miasta, o tym, jak się cieszyli tym, że ruszyły tramwaje. To piękne, a poza tym piękne te historie już z nieco późniejszych czasów, kiedy mówią, że skrzypiące tramwaje, dźwięki w tym momencie na Dodrza, gdzie pamiętają zapachy. To jest żywa historia. Tego nie ma w książkach. Ponad Odrzu też mknął po szynach niebieskie tramwaje. A moim gościem jest Maja Zabokrzycka z Infopunktu na Dodrze. na dobrze z pamięci to będzie przedsięwzięcie, które we wrześniu Państwo też zaczną, te spotkania z mieszkańcami. Będzie można przyjść w plenerze albo, jeśli będzie brzydka pogoda, pod dachem usiąść i porozmawiać, poprzeglądać pamiątki. Ale proszę powiedzieć więcej o tym pomyśle założenia Muzeum Mieszczaństwa. No to jest pomysł pana Romana. To jest taka jego idea fix, którą od lat w sobie nosi jako kolekcjoner, jako osoba, która takie pamiątki, artefakty zbiera u siebie i ma taką prywatną, bardzo dużą kolekcję. I jest to coś całkiem realnego, bo tutaj wspominana też Rada Seniorów, która powstała przy infopunkcie, to był kilkumiesięczny okres pracy z seniorami, którzy zgłosili nam swoje pomysły, zgłosili nam swoje rekomendacje i te rekomendacje są traktowane bardzo poważnie, nie tylko przez nas, ale też przez Urząd Miejski, więc teraz w zasadzie trwają ostatnie przygotowania do tego, żeby uruchomić zupełnie niezależnie funkcjonującą od nas kawiarenkę seniorów, gdzie będą oni gospodarzami, gdzie oni będą decydować o tym, co się dzieje, jaki jest program. Oczywiście przy naszym jakimś wsparciu merytorycznym, formalnym często, bo to formalne najczęściej wymaga wsparcia. Ale także dosyć realne jest stworzenie Muzeum Mieszczaństwa. Kiedy ten projekt został w mieście przedstawiony, to już od razu się zaczęły poszukiwania, gdzie mógłby być taki lokal. Oczywiście na Nadodrzu, oczywiście byłoby to mieszkanie, które można byłoby zaadaptować na taki stary styl, który przekrojowo pokazuje kilka dziesięcioleci funkcjonowania mieszczan we Wrocławiu. Nadodrze artystyczne, od razu polecam Państwu stronę internetową artystyczną nadodrze.pl, włącza się też w Festiwal Nowe Horyzonty. Noc Nadodrza 2 sierpnia to będą pokazy filmowe, ale także warsztaty i spotkania właśnie na Nadodrzu. Proszę opowiedzieć więcej o tym wydarzeniu. Tak, to jest cyklicznie przez nas organizowane wydarzenie, tym razem właśnie jako towarzyszące wydarzenie Nowych Horyzontów. Przez 12 godzin, 32, bo jedno się wykruszyło, miejsca będą otwarte. Można przyjść, zobaczyć, co mają do zaoferowania. No, ta lista jest bardzo długa i o każdym z miejsc warto poczytać, pooglądać i naprawdę się tam wybrać. Ja sobie wybrałam taką siódemkę miejsc do odwiedzenia, które bardzo serdecznie polecam. Pierwszy z nich to jest miejsce przy miejscu, galeria fotografii i pracownia Letterpress, czyli takiego starego druku, czyli również jest to nawiązanie poniekąd do historii Nadodrza, bo właśnie rzemieślniczy charakter takiego składu ręcznego jeszcze jest tam kultywowany. To są takie działania edukacyjne, w jaki sposób tymi starymi technikami grafiki i składu się posługiwać. A w sobotę, czyli od godziny 17 będzie tam wernisaż, bo funkcjonuje to miejsce też jako galeria fotografii. Tam wystawa Prognoza Pogody Krzysztofa Solarewicza od 17 do północy. Kolejne takie miejsce, które warto odwiedzić, to jest Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin. Tam akurat włoska noc filmowa z pokazaniem o godzinie 21 rzymskich wakacji, ale wcześniej też warsztaty kulinarne włoskie i food swap, czyli wymiana przepisów włoskich i jedzenia, które ludzie ze sobą przyniosą. Jeszcze to, co mnie zainteresowało bardzo, to warsztaty restauracji zabytkowych ram i pozłotnictwa, które przeprowadza właściciel takiego zakładu, pan i wybitny rzemieślnik w tej dziedzinie, z tego co zdążyłam się zorientować, pan Ludomir Domański. Tak, pan Ludomir Domański to jest wrocławskie nazwisko, jeżeli chodzi o rzemiosło, ponieważ jest też starszym cechu rzemiosł wrocławskich i no, wiedza ma ogromną, również doświadczenie kilkudziesięcio, czterdziestoparoletnie, więc serdecznie zapraszamy, żeby podejrzeć techniki pracy pozłotniczej i restauracji ram. Maja Zabokrzycka, infopunkt Nadodrze. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym nowohoryzontowym studiu. Bardzo dziękuję. I zapraszamy Państwa, kiedy Państwo będą w Wrocławiu, proszę zaglądać na Nadodrze. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17:00. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Do południa. Looking like a wrinkled cat. Take a bath, so shower, clean those broken. Państwa Neo Retros w Trójce, A Legend of a Legend. 23 minuty pozostały do 11. Jesteśmy we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. 9 sal, więc dosyć trudno czasami wybrać, na który seans się wybrać. 5 seansów w każdej sali dziennie. Wśród gości festiwalowych aktualnie we Wrocławiu m.in. Claude Lanzmann, który tutaj pokazuje swój najnowszy film Ostatni Niesprawiedliwy, ale przyjechał także przedstawiciel kina francuskiego Jacques Doyon, który wczoraj przywitał publiczność na wieczornym pokazie swojego filmu Relacje rodzinne. Dzisiaj z kolei po pokazie tego samego filmu odpowie na pytania publiczności. Film z 1985 roku pokazuje próbę naprawy relacji między ojcem a 10-letnią córką. To jest, myślę, dobry moment, żeby teraz zaśpiewała córka Jacques'a Doyona. Lou. I'll never quite understand why we love to carry on wars as we do. And I haven't yet open the doors that your bullets are already flying through. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I'm no one or the other. And I'm sorry if I disappoint you so. And I'll never know where to stand when all your breaks loose. And I haven't yet said a word that retaliation troops are on their way. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I disappoint you so. Ludwają, Devil or Angel. Słuchają Państwo Trójki, 18 minut pozostało do 11. I guess some love is inside my bed. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. A w studiu nowohoryzontowym Ryszard Jaźwiński i jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś ze mną Grzegorz Kurek. Witaj, Grzegorzu. Dzień dobry. Mogę powiedzieć selekcjoner poszukujący, bo ty zawsze na festiwalu proponujesz nam rzeczy, których najpierw starannie wyszukujesz. No ale to są też szczególne propozycje. Zaczniemy od tego, co wieczorem zwykle w kinie i co jeszcze przed nami? No dobra, więc wieczorem rzeczywiście to są filmy, które różnią się od tego, co zazwyczaj tutaj festiwal nam proponuje i selekcjonerzy również poszukujący, ale być może w innych rejestrach. Tak, no właśnie, ja tym jeszcze w relacjach z festiwalu nie rozmawiałem z moimi gośćmi, a to zawsze propozycje z większym może oddechem, może z większą dozą humoru, ale też z pewną specyfiką filmową. Z dialogami. Na przykład, których jest mniej w ciągu dnia. Z śpiesznym tempem, a nie nieśpiesznym, które się pojawia, przynajmniej w co drugim opisie. No tak, rzeczywiście to są filmy takie nocne, klasyczne nocne spektakle rozrywkowe bardziej niż artystyczne, ale co nie znaczy, żeby były jakoś mniej wartościowe, bo no właśnie, wręcz przeciwnie, są bardzo dobre na takie nocne zakończenie festiwalowego dnia i albo być może rozpoczęcie festiwalowej nocy. Już konkretnie, czy naprawdę pokazujecie filmy z kaset VHS? Z kaset pokazywaliśmy, ale już nie będziemy pokazywać. Był jeden tylko event, maraton w pierwszy weekend. Nie podobało się, pełna sala była i to do tego trzy filmy pod rząd. Jeden raz, dwa, trzy. Trzy filmy z rzędu. Z rzędu. No i do trzeciej w nocy ludzie siedzieli w kinie. Zupełnie zostawili na boku Arsenał i siedzieli po prostu tutaj z nami i oglądali właśnie VHS-a z tym wszystkim, z tym specyficznym ziarnem dziwacznym, z lektorem. No. To jedno z tych takich niezwykłych doświadczeń tutaj na festiwalu Nowe Horyzonty. A co jeszcze przed nami z projekcji nocnych? Co szczególnie byś polecił słuchaczom Trójki? No bo jeszcze do końca festiwalu kilka dni do niedzieli. No tak, rzeczywiście. Ta sekcja nocna, która w tym roku poświęcona jest kasetom VHS i w ogóle całemu zjawisku kultury VHS-owej, która teraz wraca bardzo wyraźnie, jest podzielona na takie dwie, czy można byłoby zauważyć, dwie tendencje. Z jednej strony taką tendencję nostalgiczną, a z drugiej strony tendencję kreatywną, czyli takie podróże, które mają z jednej strony właśnie przywrócić czy przywołać to doświadczenie, które wszyscy czy większość z nas miała, jak byliśmy małymi chłopcami czy dziewczynkami i chodziliśmy po wypróczalniach kaset wideo szukając jakichś gorących tytułów. Kasia, chodziłaś jako mała dziewczynka? Tak więc mamy takie filmy jak Kobra, mamy takie filmy jak Wiklinowy koszek, takie hiciory wypożyczalni osiedlowych, a z drugiej, i te podróże nostalgiczne, a z drugiej strony takie bardziej VHS traktowane jako inspiracja, jako po prostu jakby punkt wyjścia do własnych poszukiwań. I w tym kierunku jutro na przykład będziemy mieć film, który jest debiutem Alejandro Amenábarra, znanego z filmów, na przykład Otwórz oczy, pod tytułem Magisterka. I to jest film, który problematyzuje tematykę. No wreszcie zobaczę ten film po raz drugi, bo naprawdę jest świetny. Po raz drugi naprawdę widziałeś już go? A wydawało mi się, że taki mało jakoś popularny. Widzisz. No, ale też jesteś poszukującym redaktorem. Redaktorem, oczywiście. Poza tym zajmujesz się to króciutko, już tylko wspomnijmy, bo o tym już akurat rozmawiałem z Janem Topolskim, trójkowo-filmowo, ale zajmujesz się też sekcją Nowe Horyzonty Języka Filmowego, czy coś jeszcze do niedzieli szczególnie interesującego jest, na co chciałbyś nam zwrócić uwagę? No tak, jutro przyjeżdża do nas Wojtek Wawrzyk, który robił efekty specjalne do filmu Ja, Robot hollywoodzkiego, to więc mamy taką gwiazdę polską, która w wielkim Hollywood pracowała i będzie opowiadał o tych efektach specjalnych, o tym, jak się pracuje w świecie cyfrowym efektów specjalnych, bo wiele poprzednich seansów było związanych bardziej z efektami analogowymi, praktycznymi, lalkami, plastelinowymi, silikonowymi modelami i tak dalej, ale to już ten jakby element kończymy i przenosimy się powoli w stronę właśnie czasów nam bliższych w tej sekcji. Tak więc Wojtek Wawrzyk już jutro tutaj przyjedzie, żeby poopowiadać o efektach cyfrowych, a w niedzielę kończymy całą sekcję projekcją zremasterowanej wersji filmu Tron Stevena z Lisberga. Lisberga, nie Spielberga. To jest oczywiście ten Tron, który myślę, no tak, że ten słuchacze 82. Trójki, przynajmniej wielka ich ilość powinna pamiętać, znać. I jeszcze jedna propozycja na zakończenie festiwalu, a skoro już o zakończeniu wspominamy, to powiedzmy, że my jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy na Nowych Horyzontach, ale już też myślimy o tym, co w następnym tygodniu, bo spotkamy się w Poznaniu na festiwalu Transatlantyk. Tam również szykujesz niespodzianki? No tak, rzeczywiście, tam będziemy mieli okazję i przyjemność oglądać filmy o zombie, bardzo różnorodne, od jakichś dziwnych, rubasznych komedii zombiastycznych, aż po mroczne, ponure, takie metafory społeczne rodem z George'a Romero. Czyli zombiaki w Poznaniu to teraz modne. Tak jest. Dziękuję bardzo. Grzegorz Korak był z nami. Dziękuję. Zapraszamy. Nowy Horyzont. Zombie bardzo popularny bohater filmowy ostatnio. A z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I'm a man who's got very special.

Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą Cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz. Życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje, zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21. Nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szkoły dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków mają odpowiednie sale, a nauczyciele są przeszkoleni. Ale jak wynika z kontroli NIK-u, są jeszcze drobne braki. Rosjanie to prawdopodobnie najlepiej strzeżeni konsumenci na świecie, komentuje embargo na polskie owoce i warzywa niemiecka prasa. W serwisie spróbujemy też wyjaśnić, dlaczego księżyc ma nieregularny kształt, czasem jest na przykład spłaszczony. Jest lepiej niż rok temu, tak wynika z najnowszego raportu NIK-a. Chodzi o przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków. Od września do pierwszej klasy obowiązkowo pójdą maluchy urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówi, że były zastrzeżenia kontrolerów, a dotyczą przygotowania stołówek i toalet w niektórych szkołach. Problemy z odpowiednim do wieku uczniów wyposażeniem występują w ponad 1/3 stołówek i 1/4 toalet szkolnych. Jest jeszcze trochę czasu, aby dostosować te pomieszczenia do potrzeb najmłodszych. Krzysztof Kwiatkowski dodaje, że problemem może być konieczność organizacji zajęć dla oddziałów klas 1-3 w systemie zmianowym. System zmianowy może wystąpić zwłaszcza w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców, gdzie liczba zorganizowanych klas z pierwszakami będzie w niektórych szkołach większa od liczby sal lekcyjnych. Dlatego szkoły muszą zadbać o plany lekcji uwzględniające dobro najmłodszych uczniów. NIK podkreśla, że zastrzeżeń nie ma, jeśli chodzi o zatrudnienie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz wyposażone sale lekcyjne. Kontrolerzy sprawdzili 88 szkół w całej Polsce. Embargo na owoce i warzywa z Polski to przedsmak rosyjskiej reakcji na sankcje Unii Europejskiej. Tak twierdzi niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Gazeta ostrzega, że Moskwa będzie próbowała rozbić jedność krajów wspólnoty. Z Berlina Wojciech Szymański. Komentator gazety nie bez ironii zauważa, że Rosjanie to prawdopodobnie najlepiej strzeżeni konsumenci na świecie. Władze ochroniły ich już przed spożyciem rzekomo skażonej gruzińskiej wody mineralnej, niezdrowego wina z Mołdawii czy skażonego mleka z Ukrainy. Ale tego typu zakazy od dawna wiążą się z polityką, co tłumaczy najnowsze embargo na polskie owoce i warzywa. Autor tekstu ostrzega, że poszczególne kraje Unii Europejskiej nierówno odczują reakcję Rosji na wprowadzenie sankcji. Czy to w sprawie embarga na żywność, czy w sprawie podwyżek cen energii. Jak czytamy, Putin będzie próbował podzielić Europę. W przeszłości Rosji udawało się już napuszczać na siebie kraje Unii. Dlatego sukces sankcji wobec Moskwy będzie zależeć także od tego, jak solidarnie zareaguje wspólnota na rosyjski odwet. Czytamy w Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ukraińskie wojska wstrzymały do końca dnia operację antyterrorystyczną na wschodzie kraju. Jak informuje dowództwo, rozejm nie jest przestrzegany przez prorosyjskich separatystów. Nad ranem mieli oni odpalić dwa pociski rakietowe Grad w kierunku miejscowości Peremożne w obwodzie ługańskim. Wstrzymanie walk było odpowiedzią na apel o dzień ciszy sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona. Zawieszenie broni miało umożliwić bezpieczne dotarcie międzynarodowym ekspertom na miejsce katastrofy malezyjskiej. Boeinga. Nie będzie koalicji Ruchu Autonomii Śląska i Związku Górnośląskiego w jesiennych wyborach samorządowych. Związek ostatecznie zrezygnował z udziału w wyborach, choć rozmowy koalicyjne trwały kilka tygodni, mówi Grzegorz Franki ze związku. nie było porozumienia co do obstawienia tych newralgicznych miejsc na listach wyborczych, czyli tak jak we wszystkich partiach, jedynek w śląskich okręgach wyborczych. Efektem tego jest decyzja zarządu, że do wyborów nie idziemy w ogóle. W poprzednich wyborach Ruch Autonomii Śląska zdobył 3 mandaty w Sejmiku Śląskim. W trakcie kadencji do ugrupowania przeszedł jednak jeden z radnych PiSu, co dało Rasiowi 4 mandaty. Gdyby zadawali sobie Państwo pytanie, dlaczego Księżyc jest spłaszczony, to odpowiedź już jest. Przynoszą ją, a jakże amerykańscy naukowcy. Według badaczy przyczyn nieregularnego kształtu Księżyca należy poszukać w odległej przeszłości. O niekulistym Księżycu Rafał Motryk. Eksperci z Uniwersytetu Kalifornijskiego podają przykład balonu wypełnionego wodą. Gdy zacznie się go kręcić, to boki się uwypuklą, a czubek i spód nieco się spłaszczą. Tak też było prawdopodobnie z Księżycem 4 miliardy lat temu. Srebrny glob wirował znacznie szybciej niż dziś, jego gorące wnętrze było ciekłe, a ponieważ znajdował się bliżej Ziemi, oddziaływanie grawitacyjne było silniejsze. Dziś Księżyc kręci się bardzo wolno i jest daleko, więc teraz powstanie takiego zniekształcenia nie byłoby możliwe. Mówi BBC główny autor badań Ian Garrick Bethel, który porównuje kształt Księżyca do cytryny. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Gorąco, ale już nie tak upalnie i to w całym kraju. Najcieplej na wschodzie Polski do 31 stopni, na zachodzie, południu i w centrum kraju do 25, a na północy około 20.